بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحدا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق سورة الصفات دا مكي سورة دي نازل شوية مخي دا سورة لقمان او رستو دا سورة الأنعام ترتیب قرآنی کی و درشم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی شپک پندوستم نمبر سورت دے عرب دری سورت دما قبل سردا دے سور یاسین کی عرب ذکر شو پشپات قہری بان دا اللہ نہ سوک پزور بانی نش خلاصی دلے او سوک خلاص ولیم نشی نو دی سورت کی اللہ تعالی ذکر کئی رت پاغی باندی پا طریقی دا تضرع دا عباد صالحین سرا دغه نیکان بندگان چې تاسو د الله تعالی سره شریکان کوي هغه خو ځان د الله تعالی ته محتاج دي که هغه ملائک دي که هغه انبیا دي که هغه اولیا دي نو دا خو ځان د الله تعالی ته محتاج دي. دویم ربط د ما قبل سره دار مخکې صورت کې الله تعالی دلایل عقلیه بیان کړل په مسلې د توحید د الله تعالی باندې. نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي دلایل نقلیه د ملائکو د انبیاو نه انبیاو او ملائکم دا مسله منلې ده پیغمبرانو دا منلې وه دا غد سورت دا تضرع دا عباد صالحی دا اللہ تعالی غنیکان بندگانم اللہ تعالی تا عاجز دی تضرع دا عباد صالحین اسماء حسنا دا اللہ تعالی جی کر شوی دی بحسب تکرار دری دری نمونه دا اللہ تعالی بیان شوی وصوافات صفا فالزاجرات زجرا وصوافات قسم دے پاغ ملائکو باننے چی سفنا جڑاون کی ری صفن پا سفنو جڑاول سرا فزاجرات زجرا و بیا قسم دے پاغ ملائکو باننے چی شڑون کی ری پا شڑول سرا دے سلور آیتون کی غور قول دارے چی دا سپات دید اللہ تعالی دا ملائکو لپارا فتالیات ذکرا و بیا دیو لستون کی ری ذکر لرا نسمانا شولا پس صحیح حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چید دی امت سپون با د مانځه په شان د سپونو د ملائکو باندې د ملائکو په صفه سپونو کې دو صفاتونه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی یو دا چې ملائک اول سب پوره کې نورستو بیا دویم سب جوړی او زمونږه خصوصا چې د بازار کم علاقی مخې ته چرې درې څلور پنځه سپونه به خالی او بیا خصوصا د جمعې په ورځ باندې د ځان سره جره چپل لاغیسی چې زرو زمانو که مخی تا زی خالی دا شا تا زور کئی. نبی علیہ السلام وی زما دا امت دا مانزو سپونه و سنگی پشان دا سپونه دا ملائکو باننی اول سپونه ڈکی بیا شا تا بل سب جوڑ کی او دوی مداره چی یو بل سره و پیوسی یو بل سره و جوخی نو باز خلق چره بیخی پا مند کدی رضیات پاسی لئی نو سپونه سی دا کول پا کار دی و صافات صفا قسم دی پا ملائکو باننی پا طور دا شهادت باننی اغه ملائک چې صفونه جوړی په صفونه جوړول سره فزاجرات زجرا او بیا قسم دی په تور د شهادت باندې په ملائک باندې چې شړی شیطانان در د اسمان نه په شړول سره شیطانان شړی د اسمان دوی معنی ذکر کړی دی په سرینو وزاجرات زجرا او قسم دی په تور د شهادت باندې په ملائک باندې چې هغه شړون کړي وریه زل را د یو زینبل زیتا په څه سره په شړول سره وریه زی وشړي د یو زینبل زیتا وشړي. الله تعالی په دې وریه زبانی ملائک مقرر کړی دي. فتالیات ذکر او بیا لوستون کړي وحی لره یا فتالیات ذکر او بیا لوستون کړي ذکر لره د الله تعالی تسبیحات وای سبحان الله الحمدلله الله اکبر د الله تعالی ذکر کړي. اوس دا قسم په سبانې دی دا ملائک شهادت په سبانې کوي ان الهکم لواحد چې یقینا حقدار د بندګۍ ستاسو یو ذات دی چې هغه الله تعالی دی رب السماواتی اس دلائل عقلی پا مسئلہ توحید بن رب السماواتی رب دا اسمانون دے والارد یو دزمک کری و ما بینهما او داغ سوچ پا مندری دوانو کری و رب المشارق او رب دیر مشرقونو رب دیر مشرقونو مخی میر تردی تفصیل ویلے چی قرآن کریم کی رب المشرق والمغرب رب المشرقین و رب المغربین او رب المشارق دا جگر شوید نو اصل کی جہت دا مشرق و دا مغرب یو دے دویم داره چې د اوړی او د اوړی او د جمی مشرقون مشرقین او مغربین جدا جدا دي. یو مشرق د اوړی دی بل د جمی دی. نو یو مغرب چره د اوړي دی بل د جمی دی نو مشرقین مغربان شول او بل دا چې هر ورځ نور چراخی جی نور چ پریوزی نو په جدا جدا ځای باندې راخی جی په جدا جدا ځای باندې پریوزی نو رب المشارق والمغارب ان زینا سما دنیا یقینا منګه خیسه کړی دی اسمان نږدې دنیا اسمان د دنیا چې دغه نږدې اسمان دی بزینت الکواکب په خایس سره الکواکب چې غستوري دی بزینت الکواکب د ته لکی اضافتی بیانی یعنی چې دا مضاف الیه بیان د مضاف کی خیسه کړی دی منګه دغه په خایس سره خایس سره د الکواکب چې غستوري دی بس دستوري خایس دی کنه وحفظا د دې په عبارت کې تقدیر دی وحفظناها حفظا او ساتل دې مونږه دغه په ساتنی سره من کل شیطان مار د هر شیطان سرکشنه الله تعالی د اسمان کې د ساتل دې شیطانانه اوس الله تعالی ذکر کړی دي اته حالات د شیطانانو لا يسمعون الى الملأ الاعلى وغن شي کې خودلې دغه مجلس برتا او یقذفون من کل جانب او اشتل کېږي دی د هر طرف نه د هر طرف نه دی اشتل کېږي د نبی علی صلوات والسلام د نبوت نمخ کې شیطانان غوږی خودلې شو غوږ به خودا بیا کله چې د آسمانی وحی شروع شولا نو وسم غوږی خودلې شي خو لیکن په شهاب ثاقب سراغه وستلې کی نو یا قتل کله شي یا زخمی کله شي او یا وشړلې شي و یقذفون وشتلې کی دی من کل جانب د هر طرف نه دحورن رټلې رټلې کیدلې شي ولهم عذاب واسم دحورن رټلې شي دیو پر رټنی سرا ولهم عذاب واسب او دیو پر د عذاب پیوست کیدون کې دو معنی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نقللی یو معنی ذکر کړی دا واسبون په معنی د دایم سرا او دیو پر د عذاب همیشه دویم قال ابن عباس رضی الله عنهما واسبون معنی شدیدون او دیو پر د عذاب واسبون چاغه ډیر سخت عذاب دی سخت سزا ده او بل ترجمه می توکللا واسبون معنی همیشه او یا پی وستکی دن کی الا من خطف الخط پتا مگر آغا سوک چی آغا و تختی پا تختاولو صرافات با اوہون شبا شہاب انساقی ما نور پسی شپاگی پسی شغلا بری دن کی نو شڑل شی خوبیا هم چی چا داغا کی خودلا وقت سارن اقللا نو پاگی پسی شہاب ساقی بور پسی شی مخ کی بدی کی سوال و جواب اگر تولی شو دی ان نازین سماعت دنیا بی زینت ان نازین سماعت دنیا وجعلناها رجوما للشياطين پاری کی وضاحت دمخ کې ویل شوی چې کله اسمان کې دا خایسته دی پستور باندې نو کله چې دا ویشتل شي نو بلب چې دی زین لري کې خوغه خایسته ختم شو کنه دا غي جواب مخ کې ویل شوی فاستبتهم نو تا تاسو کړ دیو نه اهم اشد خلقا دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي منکرین د باس بعد الموت فاستبتهم نو تا تاسو کړ دیو نه اهم اشد خلقا آیا دیو پوخ پیدایش واره دی ام من خلقنا او کنا هغه څه چې مونږه پیدا کړی دی من خلقنا نو مراد څوک دی نو مفسرین لیکلی دی مراد د دینه ستوري دی مراد د دینه ملائک دی مراد د دینه شیطانان دی مراد د دینه مشرق او مغرب دی مراد دی نو تاسو وای چې قیامت ناراضی مونږ به دوباره نه ژوند کیږو نو آیا تاسو دا پیدایش ګران دی او کنا الله تعالی چې نور دا مشرق پیدا کړی دی مغرب پیدا کړی دی ملائکه پیدا کړی دی ستوري او دغه سي نور پیدا کړی دی نو ستاسو پیدایش بیا سره پس ته په هم تاسو کرتی اتر دیونه اهو مشد خلقنا آیا دی شکلک پیدایش واره دی ام من خلقنا او کنا هغه څوک چې مونږ پیدا کړی دی یو دوی مانو په سرین بیان کړی دا ام من خلقنا مراد درینه تیر شوی امتونه تی مراد دی یعنی الله تعالی دا غی په هلاک کول باندې قدرت لره نو داسی الله تعالی ستاسو په دوباره پرایش باندې هم طاقت لري تاسو تبا کولی شئ نو داسی الله تعالی هم دوباره پیدا کولی شئ انا خلقناهم یقینا پیدا کړی دی مونږ دی لره تفسیر سمرقندی لیکلی دی خلقنا ادمه وهم من نسلی دا مخکینی خبر د مخکې ته بار بار ویل شوی انا خلقناهم یقینا پیدا کړی دی مونږ دی لره خلقنا ادمه وهم من نسلی پیدا کړی دی مونږ ادم علی السلام من تین لازم دغه خټه اسلیخنا کینه او دیو د ادم علی سلام د نسل ندی نو دام د خاورې نه پیدا شول دام د خټې نه پیدا شول نو دا ټول انسانان چې در خټې بچی دي در سب چې در خټې نه پیدا دي الله تعالی تاسو مې خټې نه پیدا کړی ځکه تاسو نیکا ادم علی سلام د خټې نه پیدا نو تاسو هم د خټې نه پیدا یې لازم ویل کیږي هغه خټې ته چې کله هغه خوشتک للی شي او بیا په هغې باندې وخت تیر شي هغه خخم میره شي او بیا هغه په لاسونو پر انخلی د لاسونو نه جدا کیږي مناغي ته ولې کیږي توین لازم وو ان شاء الله یو ځکه وردی پوره تفصیل وایي چې آدم علی السلام په څومره اتوار باندې پیدا شوی او د خاورینه بل عجیب تاول کې تعجب کې ته دا زجر دے پہ انکار دا رسالت باندی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بل عجب تا اول کی تعجب کے تا دا دیو دا انکار دا رسالت تانا او دا خلا پریک دا انکار دا رسالت خوڑا خبر دا وائس خرون او دیو بتاب سے مسخریم کیا نبی علیہ السلام پا دیوانی تعجب کاو چی دا زما دا پیغمبر نولی انکار کیا اللہ وی انکار خو پری دا وائس خرون پنندی پیشاری نمسی کیا نو یو خودے چی تا نمانی خو مسخری رف سے نکی کنا یو آگا دے چی تا منیوم نو بیار رف سے مسخریم کیا و اذا ذکروا او کله چې نصیحت ورکیدل شي دیو تعالی ذکرو نو دیو نصیحت نه قبولای و اذا را او کله چې ویني دیو آیتن یا معجزه لره یستسخرون نو دیو دا غینه مسخره جوړای دیو دا غینه ټوکی جوړای الله تعالی وی کله چې دیو معجزه وینین دا غینه بیا ټوکی جوړای وقالوا وای دیو ان هاذا نه دی دا الا سحر مبین مگر دا جادو دی ښکارا الله تعالی بیا معجزه ته دیو جادو وای اذا متنا و کنا ترابا دیاتن کی الله تعالی زجر ذکر کوي په انکار د واسطه د موت باندې تر دا یو وشتم آیات پوری دغه بیانېږي ایزا می تناکله چې مړ شو مونږه او کنا ترابن او خاوري شو مونږه و عزام نو ډوکی ان لم بعثون نه آی مونږه دوباره پیدا کیدلې شو او آباؤنا الاولون او آیا هغه مشران د مونږه زاړه مخکینی مونږ هم دوباره ژوند کیږو او زمونږه چې هغه مخکینی نکونه مړ شوی دي نو آیا هغه هم دوباره پیدا کیږي جواب قل تو آیا پیغمبر نعم او بالکل تاسو هم دوباره ژوند کیږي او تاسو مشران هم ژوند کیږي او انتم داخرون او تاسو به ذلیل ای تاسو به ذلیل ای ذلت په حالت کې وتا سره ژوند شي فانما هي زجرۃ واحده نو یقینا دغه خو چې غدا یو دغه لیکل دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه د دین مراد څه شه دی ما غوی هي النفخه الثانیه مراد د دین هغه دوی منفخه مراد دی نستاسو د دوباره ژوند چره نو بس دا خو یو شپېلې دی صرف یو پوکېره بس فإنما هي زجرة واحدة يقينا دغا تیزا دغا یو چغا د تیزا یو د دوباره پکې بیا پکې نه کیږي بس یو ځل پکې وکړل شي نو فإذا هم ينظرون په دغه وخت کې ودی وګوري څه شي ته وګوري نو تفسیر به زوی دوه معنی کړی دي یو معنی دار چې یو بصیرون دی وبویني ما یفعل بهم هغه څه چې دی سره کېدل شي نو دی وبیا غي ته ګوري کوم عذاب چې تور کېدل شي نو دی باغی ته ګوري خپل حالت ته وګوري دوی معنی ذکر کړی د علام بیضاوی رحمت الله علیه فإذا هم ينظرون فإذا هم ينتظرون ما ذا يفعل بهم بس دغه وخت کې بیا دی انتظار کوي چې دوی سره وڅ کار کیدل شي ينظرون په معنی د ينتظرون ما ذا يفعل بهم دوی به انتظار کوي چې دوی سره وڅ کیدل شي نو قالوا وای بده یا ویلنا هاي ته وای د مونږ د فرحه ذا يوم الدين دا د غورز د جزا دا د غورز د قیامت هذا يوم الفصل دا دا غورت دا فیصلی اللہ جیغا کنتم بهی تکذبون چی تاسو دا غا دروغ جن گنلا اللہ تعالی بو توی چی دا غورت دا چی تاسو دروغ جن گنلا بس دا غورت دا تا دین ورست اللہ تعالی نور حالات ذکر کئی دا جہنمیانو اللہ تعالی دی منگو تاسو طول ممنان مسلمانان دا جہنم نبچ کی تا دی آیاتون نورستو سا اللہ تعالی بیا تخویف اخروی ذکر کئی او پینزا حالات اللہ تعالی ذکر کری دا جہنم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.